تدخل رب عذاب يوم عظيم دا عذاب در ذلوينا در ذلو مرا دا بدلو تو قطب و خشال شد و دارات هو آئے پا قیامت سن اللہ نوما سو خلاص مدار ساتر حال ذکر کر چکل قرآن نور تا بیان سن لئی بدا حال سرے ابراہیم دوئی اگے دن دوئی حال ذکر کر یا لسما پاره کی سورۃ ابراہیم راضی او دا ان جنبیار السلام صلی صفا صفا مسلک نو قوم سکے قوم اور تسویل سورۃ ابراہیم کی صدا کو گوئے نہم آیا سورۃ ابراہیم یا لسما پاره کی راضی گوئے أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ قرآن دعوت کو وقت چکل مخالقین میں تکلیف رس تا سے خبر کئی چی وزخم پتہ لے اللہ مومنان کہو چی تاسو نے حق بیان دو جن تکلیفون رسی مگر دفانو حال میں بیان نے أَلَمْ يَأْتِكُمْ آیا نظر آغلی تاسو تا نبعو اللذینا خبردہ اکسانو من قبل کم چتاسو نمکیو قوم نوحن قوم نوح علیہ السلام وعادن عادیان قوم دہود علیہ السلام وثمود آسم دیان قوم صالح علیہ السلام والذین آتا فر آو قومنا من بعدهم چدین قسم او دمر دیر لا یعلمهم الا اللہ چمتی جنی اگر جاگئی تو تفصیل خبردار ندے مگر صرف یو اللہ جاعتهم رسولهم راگر و ایت پیغمبران راہی دل بینات بختار افتار و دلائل و سرام اخکار صفا صفا خبر ہے نجکل انبیاء علیہ السلام ہم بیان کو فحل کو دہا بیا اسم رہ کرتے وہی فرق کوئی ایدیا ہم فی اقواہ ہم تو دیگر پاناگانی مفسرین ذکر کی لفظی مانے گا فرق کوئی اس کلی دوی کافران و مشرکان ایدیا ہم لا سنخل فی اقواہ ہم فقل اقلوکی یو باندې دا ولکه چا پورې خان دې مسلمان په خپل لاس کې کېدل رحم دا وش دا غي د داوود پورې خان دې چې دا دای نه سو انا یا عبد الله دا کلی و دې کې پر وجه یا فرض دې یو چې کوای دې لکه ډېر اوس درشي یو سړي له سپک کوو نو په خپل سره نو وي چې چې خدا سي لکه سړي سپک غړي نو بس دا چې کوی او بس دې خبره کوي یا دا مانا و فرد دو ایدیو حکم کی اقواه ایم ایو آفز کرو اکل لازم اپک کل اکلو کی تم را بو سشنی چی تل غسی دو جن پناس چک لگو لیو جیر دا پی امبران لسا وقالو او ایلو دغ قومنو انبیاء علیہ السلام تا انا کفرنا بیشکم نے انکار کرو بنا دا دین و توحیدنا ارسلتم به ستا سرانی کلیشی ایفا بیوانی او انتا اسو ای جرا بیا بیا بیان کوئی دبنی مونگ راشت بختم سی و انا لبی شکن او بیشک خام خام بشکی مما دا دین و توحیدنا تدعوننا ایلے ستا سبرے میارے تمرید لالا بشک زیادی دیو کلک شکلے بے انبیاء علیہ السلام دوئے خدا سورة مومن داکو سنیشت مفارق راج جتلا انبیاء علیہ السلام دین بیان کرے واضح واضح حیاتی میں خلق سلوس ندخل کو حالات سے درسو ابتدا سورة مومن دوئے سنیشت مفارق راج آیات دنزو مدوئے كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم كذبت دروغ نسبت کرو قبلهم لخت بدي موجود ونا قوم نوح قوم نوح السلام والأحزاب أو نرسل في بعضهم تصدقينا وهمت إرادة الدواء كل أمة هري أمة برسولهم دخل بغمارك ويا قلوبهم هر قوم دخل نبي بارك إرادة الدواء لیا اخذوه چه روی سیدا پیغمبر روی سی لی تڑی وجا دلو بل باطلی او جگڑے کرے بل باطلی تو باطلی طریقے سارا او جگڑے لکوڑے لیو خبور بہل اقا دید پارچ چمزورے کی پنی بانی حق فا اخذتو ہم نمبر تنمبر میں اللہ یعنی رانی ونی فا کے فتا عقا نسرنگو عذاب مارا دید پارا دی آیات مبارکت اندر مسئلہ ذکر کئی آفتر حبیب تو فرمائی کہ اے زما حبیب وَإِذَا قُتْلَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا کلچو اسکیشی پدی بان آیات نظمنگا بینا سن اخکار اخکارا صفا صفا چلی کن مسئلی پورا وضاحت تشر بھتلان تعرف في جنبات وجوه الذين فمخلد هم كسان في كفروا كافر ذي المنكر تربو عليه مخبه تربو عليه علامة انكار ونخل انكار وقر يكادون مزيد في يسكونا شرون سي حملو كي بالذين فاق كسان باني يتلون عليهم آياتنا چلی کبھی زمونگا آیا تنا ان قریب دے چیوبی سے آئی تے تکلیف کو رسائی کل ور تو آیا افا انبئکم آیا خبردار نظر کم تاستا بشر من ذالکم پبتر سرد دینا النار شعور دے وعدہ اللہ الذین وعدہ کے انداز دے اور دا کسان سر کفر چ کافر نی و بئس المصیر او بد دا اور زے دور کلو اس کافران مشرکان پر حق بیان خفقی دل مقبل حبیب توئی چی دئی تو خفقی اور کو خوشحالی کی تبا بیان پورد توحید کے درست تو آیات مبارکہ کی توحید پارا یو عجیب مثال اللہ ذکر کرے فرمایا ایوہ الناس اے خلقو تمام دنیا والا خلقو تا دا اللہ رو طرف نے اعلان یا ایوہ الناس اے خلقو ضرب مثل بیان کرے شید و مثال فاستمعوا له نوقد دیغیتا اے قول خلق اللہ وی قرآن پاک کی وہ مثال بیان شوئے نحب وردکی رہی اور مثال سرے ان اللذین بیشک ہوا کسان تدعونا چتا شرا بلئی من دون اللہ سوا دا اللہنا اغونا دا گھٹا دا بھتے ولی دے شہید دے مڑے دے جوندے اللہ ویلی اخلقو ذبابا ہر بزنش پیدا کولے او مجھ ولو اجتمعوا له اگر تدا ټول د مجد پیدا کولې پارا راجم شي اگر ان الذين يعلمون زمونږ علماء وي دا د نه مسله وي الذين لفظ الذي او الذين يستعمل للرجال دا خاص کر د رجال د پارا د بوتان او ټول د برادر هو باندې دته ذکر کړی وجه سن داسو کنوئی چهرا د بوتان مبارک خاص نه حکم دا آیات مبارکہ عام وہ حکم دا آیات مبارکہ آغا عام دا آیات مبارکہ پہ تفسیر کی ہوئی روحبانی ذکر کی دا آیات مبارکہ پہ تفسیر کی وَإِنَّ الْحُكْمَ عَامٌ لِسَائِرِ الْمَعْبُودَاتِ الْبَاطِلَةِ دا تمام معبودان باطلوں دا پارا دا آیات حکم عام اونا دا گتا دا ولی دے شہید دے مڑ دے جوندے اللہ ویلی اخلقو بباباً ہر گرنش پیدا کولے اومج ولو اجتمعو لہ اگر کل تمامی دنیا مخلوق خود بتال گٹی ہونی اولیاء انبیاء علیہ السلام ملی گندی ملائک انسانان کے ریان راجمشی ولل بتمعولا اگر کتھول راجمشی ہمت تشکیدہ ہو وئی اسلوبہم الزباب شیئن اللہ وی مشکیدہ کون خودے رغت خبرہ وئی اسلوبہم الزباب شیئن کچرب تختوی مچد دینس شیئن تاسو کو میں نگران شکران رہو اب آپ درگاہوں پر کر مچ راہ اور آپ نگرانی شکرانی نے سشیو تختول لا یستنون منہ لدائی دمچ ناشی اللہ سول نشی زعف الطالب والمطلوب دہر آیات اخر الفاظ او اخر جملہ دا ما قبل آیات خلاصہ چکل ہے تمام دنیا مخلوق اولیاء بزرگان مری بندی مچ نے شکیلا کرے اور تا کہ منظر منخ طور امت داغے ہو تک تو اخلاص ہو رہے ہیں نتیجہ سر ہوا ضعفت طالب کمزور دے گا طلب کو ان کے ددا سے مخلوقات نام والمظلوم اور چانچ مطالبے کی ریشی ہم کمزور دے رختن کے ہم کمزور دے چانچ رختن کی ریشی ہم دغشان قرآن پاک تقریباً صدر سلیف مثالوں میں قرآن پاک کی ذکر دیو کے جدا مثال ہے حضر ایک علماء دا ذکر کری جی تمام حیوانات کی قیمت چلی ذکر ویدا پکوب ان حیوانات کی نادان ہے اور پکوب کی کمزور ہے بدے اعتبار سرے ہوئے شکر ادا کیوں کرا جم لکو گلی سورہ عنکبوت آلتے دا مشرکان و دا معبودان و مثال دا عنکبوت دا اوئے دا جال سر ذکر کرے اگر یہ میں پارے کا آخر یہ رشتے میں پارے کدارے مثال ذکر کرے دا شلم پارے کا آخر کے گلے شلم آیات یو سن یقم ہو رہے مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت يوصل لكم آيات في دشل مفار آخر مقطع سورة سورة عنكبوت مثل الذين مثال لا كسانوا اتخذوا كغيران الذين من دون الله أولياء إلى ود الله نا أولياء نور دوستان نور معبودان نور مددگاران او باغی اعتماد دے جدا مال زن قدم کرا رسی ماتا اولاد را کئی مان اباد لگی کئی مال دارا کئی ابرا کئی اللہ علیہ کا مثل العنکبوت جدئی مثال کا مثل العنکبوت دے اتخذت بیتا چیغ جر کری لکور و ان اوہن البیوت او بے شک ڈیر کمزور پکوروں کی لگے تل ان کبوت آم خاپور ان کبوت دے لو کانو یا لگون کاش دے کوئی دے او ما سواد اللہ نے پنور چار خوف الاسباب اعتماد بروسا و توکل لکو یہ آیات کی در مثال ذکر کرے یہ آیات مبارکہ کی در مثال ذکر کرے اور آیات کی مبارکہ کو تفسیر کی تفصیل میں ذکر کرو روحبانی ذکر کرو باب الاشارات کی ذکر کری آوائی وَإِلَيَّ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَإِ اِشَارَةٌ إِلَى ذَمِّ الْخَالِينَ فِي أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى آیات کی اشارہ مذمت دا غفل کلا چدا اللہ دا اولیاء و دوستان مبارک ایک حد نہ تجاوز کرے یستغیثون بهم فی الشدہ وہی تو مصیبتوں کی داغی نہ مدد غواڑی غیر مدد کرے غافلون عن اللہ تعالی او دا اللہ نے زان غافل کرے وینظرون لهم النزورا او دا اولیاء و بزرگان کنم نزم دور کرے داوی اول سمانا دا گڑ دے دا چرگوڑے دے ومن ضرور لہم ایتا نظر نہ پیش کئی ولو قلاو منہم او ایدائی کیا غاقل من دا دین یقول نوائی انهم وسائلنا الى الله تعالى واذا اولياء زمن وسيلي دي الله تعالى وانما ننظر لله عز وجل من نظر الله تعالى ونجعل ثوابه للولي وددي لا ثواب ولي تبخ ولا يخفى او اذا خبر فتن لا انهم جدام دا مشرکان فی دعواهم الاولى فدی خپل دعوی من بنای کی چه مدد تی غواړي نظرونه ورته پیش کوي وای دی په دې مدد غوښتو کې چې اولیاو نه مدد غواړي دا اولیاو پرون نظرونه منخ تی پیش کوي دی اشبه الناس بی عبادت الاوسع دا ډیر مشابه خلق دی دا هغه خلق سره چې بی عبادت الاوسع چه اغیی دو بوتان عبادت او اغا دو بوتان عبادت چه بیکنه بسیو القائلین انما نعبدهم لیقربونا الاللہ زلفان ویمند دی بوتان عبادت مشرکان ویزک کو دیمونگ اللہ سر نزدی کے او دا و دعوی هم السانیا دا جیم دعوی چه من نظر اللہ لپیشکو و ثواب ولی تبخو ویلا باسا دهادی که بباک موی او دیکی گنامشتا لو لم یطلبو منهم بذالک شفاء مریضهم او کدید دی نظر منلو نفس ددغی ولیو بزرگنا د مریض د شفاء مطالبینو کو چرمو خدیب کو او چرگوی او گدم و زرحا کو خود بلا بیمار پکے او رد دا غائبهم یا دمو فلانے سرے غائب شویر اب واپس کے وَالظَّاهِرُ مِنْ حَالِهِمَ اتْوَلَبْ وَي ظاهر دا حال دا دوی نسل جدا تے گوڑا وَيُرْشِرُ الٰى ذَلِكَ وَي زمادِ خبرِ تَذَرْ تَلَارْ وَدَا خَمَرَتْ سَبَئِ اَنَّهُ لَوَقِيلَ اُنْظُرُوا لِلَّهِ تَعَالَى قَدَي تَوَيْلِشِ چِ نَظَرْ دَا اللَّهُ قَنُونُ بَنَي دَا دَيْدَ اُتْتَرْبُرَي گَرْدْ غَامِهَا وَجْعَلِ ثَوَابَهُ لِوَالِدَيْكُمْ او ثَوَابِ مُورَ فْلَارْتَوْ بَخَيْ فَإِنَّهُمْ أَحْوَجُ مِنُ الْعَائِكَ الْأَوْلِيَا زکستہ سمور او پلار دا اولیاء و دیر مختار دی و ایلم یقال دی خبری تا تیاری کی چی دیو ایتا زرزد اللہ دا پارا منم نو ایتا زرزد اللہ دا پارا منم نو چی نظر اللہ دا منم سواب مور پلار تا دیل بر یاو ورائیتو کسیرم من ہو و ای دیر می ددین کتلی یسجد علا تاب حجر قبول الاولیاء دا اولیاء تا قبرون چی گٹی پرتی اگر تسجدی کتلی وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْبُقُ التَّصَرُّفَ لَهُمْ جَمِيعًا او ای باز ادا سلی چی اولیاؤ تا اختیار ثابتی کولو تا تقبلنو کی لَاكِنَّهُمْ مُتَفَاوَتُونَ لیکن دے چی فرق ہے حسب تفاوت مراتب ہے وی پہ اعتبار دا فرق دا مراتب دنی وَالْعُلَمَاءُ مِنْهُمْ او دا دی خراب و مشرکان و ناغناکار ملیان چی اغیر و نسلون لکھو تصرف ثابت لکھو لقبر موالا ہوتا ہے یحصرون التصرف فی القبور فی اربعت او خمسط و اذا سلور یا پیز قبر چی دی دے احتیار ثابت دے دے اولاد مر کئی دے بیماری دے کئی بات مر کئی و اذا تولی کو بھی دلیل و اکلکت تمطالبو کچی دلیل سلے قالوا بدئوئی ثبت ذالک بالکشف و اذا پکش افسر ثابت را و اقاتلهم اللہ تعالی ما جعلہ و اکثر افترام و ای اللہ بدئی تباو برباد کی دا سمر ناکو دی سمر درو جو دنوال حبری کو پکشف نصابی دی دنوال حبری دا پکشف نصابی دی و منہم عباد رضی مشرکان انا و سندی ازعوم چی گمان کئی انہم یخرجون من القبور جداو لیاو اید قبرون نرئیزی تاسو به مورې دي ویار مورې سېږي چې بابا سه د شپیا د شین زمري په شکل کې قبر کړو د روحماني او باز یو چې دا قبر مرو دي وای تا شک کلو را به اشکال مختلفه او د مختلف شکلونه جوړي او ای عالمانو ته څه وای انما تظهر ارواح ویار دای روحونه متشکل شي او بس دل دې چې کوم دې کې دل او کل شکل جوړي د صورت ایسا جنو غزال کل د سوي شکل کراغي او کل د زمري په شکل کراغي او کل ذلک باطل وای دا ټول خبرې باطل دي لا اصل له د کتاب او سنت او کلام سلف الامه نو په کتاب کې بدلی استان نو په سنت کې او نو سلف کې بدل کی وای وقد افسدها ولا علم الناس دینو دې قبر پرست خلق له دین درلود وسواری وحدت اهل الابیان المنسوخا ویدا خلق خندای جوړ کچری دینی منسوخ شوی یهود او نصارا یو عالم کتاب لیکل ارشاد الهی دی ویدا غرستم لاکیل یو انگریز راغل نو یو قبر سره خلق لوی دی د ساری تلیتا کول د ځخانه وای دا غیر او دی لا تلوی ویدا را خلق اغلاق او چې دوی او وګړي د قبر سره لوی دی د ځخانه دی خلق لغلاق او یو عالم رند خان د کتاب دی لیکل یره پښتنو زوره وخلې کوي په مورم څو کیداري کوي دې خبره دا زموږ خلکو عقاید دي چې لرګي څخه لا کوي الله یې رني او په دوی او بابا سره د ځخانه دا او دا وی سره لرګي کی سی دي مبیا وایي چې جردا په کوم کنه دې بټا کر راځي نو کله چې دوی دی بزرګ او مردان دا اپ دې دې بټا کر راځي دا اپ دې د شرک او د کفر الله دې مو تاسو د صحیح دې خاوندان ايها الناس اي خلکو زوربا بیان کړه شوه دې مثل یو مثال فاستمعوا له نغت کی دیتا سوغیتا فرمای ان الذين بشک حرکسان تدعونا چتاسرا بلی اور مدد کوی من دون الله ما سوا د الله نہ لن يخلقوا هرگز هغی پیدا کول نشی ذبابا یومج ولو اجتمعوا له اگر کرا جمشی غی لہو دپارد پیدا کول دیمج وئن یسلبهم الذباب شیئا او کچری تختوی دوینا یعنی اے مشرکان استاس دی معبودان باطلونا الذباب مچھ انسشے تاسکما نظرانا منختا شکرانا ددی دنم دی تروڑی وی او دغا مچ پاغی کینی او دخل اخفو او دخل سراغین سوتخت ای لا یستنقذوه منه نو دی اخلاصول نشی دغا اللہ پاک تے مول توفیق را کی خدا حضر تردرہ سرد اور سی محترم و زمون دکان پتہ دا توحید و سنت 61 این سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 0313-50-86-087 زبابن یومج ولو اجتمعوا له اگر کرا جمش یغی لہو دپارد پیدا کول دیمج وئن یسلبهم الذباب شیئا او کچری تختوی دوینا یعنی اے مشرکان استاسو دی معبودان باطلونا الذباب مچ شیئا سشے تاسو کما نظرانا منختا شکرانا د دی دنم دی تروڑی وی او دغا مچ پاغی کینی او دخل اخفو او دخل سراغین سو تختی لا یستنقذوه منه نو دی اخلاصول نشی دغا شے منهو د دغا مچنا نتیجہ سروتا ضعف الطالب والمطلوب کمزور دے هغه غفتن کے چه ددا سے مخلوقات و نفوق الاسباب گواری والمطلوب او اغا چانا چه دا سوالونا و مطالبہ کی دیشی اغا کمزور دے دائیو مثالو چه اللہ رب العزت دا شرک دا بطلان او دا توحید دا وضاحت دا پار ذکر کولو او وی فرمایل چې مشرکانو تاسو په دې خپل معبودانو سمر لوی لوی اعتمادونه کوي او د لوی لوی کارونو ذمہوار ګڼي حالان کې دې ټول د یو مچ په پیدا کولو قادر نه وي کدا ټول راجمشي کدا غټولو کې انسانان دي ک پیریان دي ک ملائک دي او ک نور ونی غټي دي رب العالمین فرمائی یومچ کا درلا دی پیدا کولے نشی نو د الہ او د معبود د پارا دا خبر ضروری ده چې هغه پیدا کول کی کم ذات چې د عبادت د رکوع د سجدی د رامدت شي د نظر و منخت د ورکولو حقدار ده دا هغه ذات سره دا ضروری ده چې هغه خالق وي او الله فرمایي دا تاسو چراب لې د یون نشی پیدا کوله یو مچ نشی پیدا کوله یو شی پاشیاو کی کوړو کې دی او کلوې دی پیدا کولې نشي تک ګور شلمې پاره پاول مخ کی راضی وای ما کان لکم انتم بتو شجرها وګورې تاسو شلمې پاره اول مخ د الہ او معبود د پاره کوم صفات ضروری دي لداغه په تفصیل کې د شلمې پاره پاول مخ کی وای د شلمې پاره پاول مخ کی وای اولنی آیات کې فرمای امن خلق السماوات والارض آیات 35 نمبر امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء امن خلق السماوات آیا سوک دے حغزات چی اسمانو نے پیدا کری دی والارض وازمکی دا اسمانو نو دزمکو پیدا کول والا سوک دے وانزل لکم من السماء ماء اور آور ویرانا زلوی تاسو تدبر طرف نو گو فانبتنا واللہ ویرازر غنکڑی دی منگ بیہی فدیو بو سرا حدائق باغچی باغنا ذات بہجہ چی خاوندان دا ترو تاز گئی دی ما کان لکم طول مخلوقاتو تا خطاب دے ما کان لکم نشت دے پا وسو طاقت ستاسو کی انتم بی تو شجرہا دا چرازر غن کئی تاسو یو بوٹے دے دیزم کی نو مسئلہ سرواتا چکل دا اسمانو نو دزمکو خالق اللہ دے باران ورو لوال اللہ دے فصلو نورا زرغنو لوال اللہ دے او انسانانو تا سطول دیو گتی دا زرغنو لنم عاجز ای نو مسئلہ دا روتا ایلاہم مع اللہ آیاشت دے بل معبود بل زموار بل مددگار مع اللہ سرد اللہ نام چې کله دغه کارونه څوک نشي کوله نو الہ د پاره خدا ضروری دی چې آب آسمانونو او زمکو خالق وي آب د باران ورولو مالک وي آب د زرغونو مالک وي نو چې کله دا کارونه نشي کوله نو تاسو څنګه وایي چې اون الہ دی ولی الہ دی دارنګ ګټ الہ دی معبود دی مددگار دی الہم مع الله آیاشت دی بالمعبود سرد الله نا بل هم قوم یعدلون بلکہ دا مشرکان یو قوم نے یعدلون مخلوق اللہ سر برابر ای دلیل نشتا و یعدلون مخلوق ور سر برابر ای نو دیدے کم دغا مثال ذکر کو چی الہ و معبود حق دا پار ضروری دا چی اغد کائنات دا ہر یوشی خالق وی دا ہر یوشی وسیع خالق وی او استاسو دا خو اسم نشی پیدا کولے او دا دلیل قرآن پاک ډیرو زیونو کی ذکر کرے چی مشرکانو تو استا دے معبود سے پیدا کری چی توی دا الہ دے دا درہ مدد شی قابل لے دے دا نظر و منخت دا ورکولو قابل لے لکہ سور رعد گو رئی جار لسم پارکی دغا دلیلی ذکر کرے اگر چی دا آغی ترتیب دا دین جدا دے دیار لسم پارت کی سورہ رعد رازی دغ دلیل اللہ رب العزت ذکر کرے اگرئی آیات مبارکہ آیات اگرئی شپارسم شپارسم آیات اگرئی قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل ورتوائے اے حبیب مر رب السماوات والارض اے مشرکان السوق دے پالن کے و مربی دا اسمانو نو دزمکو نو دای بچبشی قل الله حبیب پخپل جواب کچ الله قل وایا فتخذتم آیات سنی ولیدی من دونه اولیاء الاود دی الله نور معبودان مددگاران فوق الاسباب تے مدد غواڑی را بلئیے لا یملکونا اغی مالکان ندی لانفسهم دخپلو زانون دپارا نفعن دفیدی رسولو ولا دورا او ند ضرر دفکولو قلو آیا حل یستوی الاعما والبسویر آیا برابر دے ڈن چغ مشرک و کافر دے والبسویر اولی دن کے چھ مومن و موحد دے ام حل تستوی الظلمات والنور آیا ک برابر دی تیرے او رنا تیرے دے شرک و کفر دی رنا دی مانو دے توحید دا ام جعلو للہ شرکا بلکہ گرزول دی دے مشرکانو اللہ لرئی صداران مقصد زمون دی سکیو خلقو کا خلقی ہی ولید دیدی خدایانو مسم مخلوق پیدا کرے دے کا خلقی ہی پشان پیدا کولو لاللہ لکد آسی چیوی نے برا کا تازان لوگو را دا دی ٹولو خالق سوک دے اللہ لے خلقو کا خلقی ہی آیا پیدا کری پیدا کول کری دی دوی دی سم مخلوق پیدا کرے دے کا خلقی ہی پشان دا مخلوق پیدا کولو دا اللہ فتشابہ الخلق علیہم نو گڑ وٹ شویر مخلوق پدے مشرکا نو باندی دے پی جنینا چردہ خو اللہ پیدا کری نو داگنے بلچا پیدا کری قل اللہ خالق کل شئئن ورطوائے چے اللہ پیدا کون کے دا ہر یوشینے ماشین راوالت رسمانو نو عرشمو اللہ پوری دا دے خالق اللہ دے وهو الواحد القهار او چې کله خالق یو واځي دي نو دغه الله کی یو د معبود د پارا دا ضروری ده چې هغه پیدا کونکي ځکه دلته وای لن یخلقو ذبابا هرگز نشي پیدا کولی او مج ولو اجتمعوا له اگر کرا جمع شي دی لہو دے دغی مجد پیدا کولو لپارا خویو مچ اللہ وی پیدا کولی نشی او چیزان لدہ مرگ جوان نفع نقصان مالک نی لدہ بل پیدا کولو بیسے اختیاری ولو اجتمعو لہ اگر کرا جمشی دے دپارا کرا جمشی واللہ وی یو مچ پیدا نکی وئی اسلوبہم الرباب شیئن او کو تختوی د دوی نہ مچ شے ان سشے لا یستنقذوه منه نو دای داغ نخلاصو لنشی ضعف الطالب والمطلوب کمزور دے اغا غختن کے چلی دا سی مخلوق نغواڑی فوق الاسباب والمطلوب او اغا چانچ مطالبی او طلب کی دے شی اغا کمزور دے ادے تو علماء لکھلی دا مچ مثال پیش کو یہ کتاب دے اردو کی ترجمہ مشل اوڑے رجائبات و غرائبات و بانے مشتمل لے اگے تو حیات الحیوان اگے کہ دا ہر حیوان او خاص کر دا کم حیوانات چ قرآن پاک کی راغلی دائی عجیب عجیب حالات ہی ذکر کری او مفسرین ہم دے دے کہ دائی حال ذکر کرے چداد زباب مثال اول ذکر کو ویدا پٹولو حیواناتو کی احمق دے ٹولو حیواناتو کی احمق دے پدی اعتبار سرے ہوئے چی اگر ٹولو کی کمزور حیوان نشی پیدا کولنو بل شیب سے پیدا دی اوئی کی لکلی چی اکثر گردی زباب تا زبابو لیوئی اصل کی زب پارا بھئی کی وئی زب شڑلو لیوئی آپ واپس راتلو تروئی وہی زباب تو زباب سے کبھی دے چڑی بیا واپس رہ جی اودی وجنے ذکر کری دی علماء کہ وہی پر جہنم کی باپ پدی مچو کی بل شینی بلکہ رامچان بوی وہی وجہ سدا دا جہنمیان اور دا تنگول لپال دئی وہ جہنم کی وی دانے کو رچی دئی تب عذاب ملاوی گی وہ دی تنگول ڈیر زیاد سڑے پریشانہ کئی تنگئی او دغا کتاب کی لکلی چی دمچ اکثر عمر سلوی خرزو پوری وی او ایدده ده حالاتو ندا دی چی سپین شیبانی کینی نطور گندگی کئی او تور شیبانی ده سپین کسم سکی گندگی کئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان تفصیل ذکر کرے فرمائی لی دی او دا حکم استحبابی دے وی کل دے دا چا دا خوراک او سکاک کی پریوزی نو نبی علیہ السلام فرمائی لی وی یو وزر دا دا کی شفا دا او پا بل وزر کی بیماری دا نو دے چلو ہی کی اور غرزی کی اوبو کی یا پچےو کی یا بل سکے نو دے دا بیماری وزر رواندے کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی نو وی کتاسو پلوخی کی اوبو کی چےو کی پریوتو ندا سیو کئی نبی علیہ السلام فرمائی چھو وردو بے کئی ندا آغی نفس غشی اس کئی یعنی دد بیماری وزر رواندے کئی دے شفای غیر اسنو کڑے ندا غد شفا وزر بد بیماری علاج جوش ندا ترتیب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھولے رہے چھ دے دا غد بیماری وزر سکئی اگر رواندے کئی شفا والا بچ کئی ندا حکم دے دے شریعت چپرے ہو تو نو بس پاغی کی ڈوب کا داغے نفس غشے استعمالول پا شریعت کی درست دے ماں پا چاہ صدا سے ضروری کرے نا چی فرض و واجب دے چی خام خاخرے دے کہ او سڑی زر نالی دا حکم دے استحباب دے کچرے دا غشے استعمالول غواڑی نو بس جادی سو کی دا دی پکی ور ڈوب کی ور غفا دی کی داغے نفس دے داغے استعمالو کی داغے نفس داغے استعمال دیو کی ادھے عجیب واقعات ذکر کری حیات الحیوان کی ہوئی ازل امام شافعی رحمت اللہ علیہ ناس خدا مرقاتم ذکر کرے مامون الرشید یونیک بادشاہ ناغا مجھ تنگ کرے مجھ کل سڑے تیزان خلاصو لینی شی نو بادشاہ مجبور ہو شو امام سے بلو یہ رہا امام سے دنے مجھ تو پیدا کولو کی درب العالمین سے حکمت ناغا ارتے بادشاہ دائی دید پارا پیدا کرے ستاسو انتے خلق تی تنگ گئی جو لوئی تو خوئی امام سمان تنگ کرے او دے یوم مچ علاج در سر نشتا اگا وقت بادشاہان نیکانو وی اغا تبسمو کوئی خاندر امام سے بلے تا جو رزو بھی دلے امچی تنکڑے ہم ذکر جا جواب کنا غلے تا تپوسو کو وی مالم بل جواب مخلنو او تالمی قتل چے رسے کرے مچ تنکڑے نو پدی اعتبار میں جواب در کو دا غشان واقعہ منصور یو بادشاہو او اگا لگ ظلمنے کڑی نو یوزن دربار کے ناس تو حیات الحیوان کی وہ یومج تنگ نو خادم دے دو کہ کبار سے تو سعالی میں رہ ون نو دو قرآن یو مفسر دے دو قرآن پاک یو مفسر دے غور تراوس دے ناغے چکل رادن نشو ناغت ہوئی جیرا مولانا سیف دے دی مج دے پیدا کن اسے حکمت ناغور تے دا اللہ دی دا پارا پیدا کرے چستاسو غنتی جبابرا ظالمان اغا پتن گئی او داور توی جگور تاسر دی علاج نشتا دی آیات مبارکہ کی دا دغی وجوہات کو بنیاد بانے اللہ رب العزت سو کو دمچ مثال ذکر کو او بازی نفوس و اداسی ہی چاہے کہ دمچ غنتی خوی راغلے گورا دمچ دا طریقہ دا چٹول بدن کی کمزے سخاویں یا نہ نہ کئی دا یا زخم دے نو دے پاگی کی نہیں پبل دے نکی وہی دا بعض انسان خوی سوی کتا کہ سن نیک خوبائی دی او نیک خوی ندی او دے باغ یو عیب لگوی پھر ایک خبر نو دا دمچ گنتی خوی او طبیعت دے چے دے اغا خو خسلتونو تا نگوری خو اغا ناکار ازے پسی دے سکے اغی پسی گرزی پدے تبار دا مثال پیش کو قرآن پاک کی تقریباً درسلویخ مثالو ندی او بعض علماء تفسیر پاگی کتابوں نے لکھ لی آغا تفسیرون توئی امثال القرآن چاہے کہ صرف دو قرآن پاک دو مثالون داغی وضاحت تے تو دیکھ اللہ وضاحت سردہ خبر ذکر کر چاہے دو تمام دنیا اولیاء بزرگان مڑی جوندی انبیاء علیہم الصلاة والسلام دا کرا جمشی اللہ وئی او مچنشی پیدا کولے وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا آو کو تختوی دے دوینا مجس شے لا استنقذوه منه نو دا اخلاصو لنشی دا غشے منه دا دے مجنا ضعف الطالب والمطلوب کمزور دے آغا طلب کون کے ددا سے مخلوقاتنا والمطلوب او آغا چانچ غختل کی دے شی اللہ و یغا کمزور دے ما قدر اللہ حق قدری ہی دا مسئلے وضاحت ذکر کو لوس فرمائی دا کم مشرکان چو نیگٹ انسانان پیریان دا اللہ سرد اللہ پہ عبادت کی شریکی ما قدر اللہ حق قدری ہی دئی تعظیم ندے کڑے دا اللہ حق قدری ہی لک سرنگ تعظیم چی دا اللہ سر حق مناسب و لائقو ذکر چی شرک ور سر حقو و مخلوق ور سر شرک کو نو دا قدر یو مانا دا دیدے کی تعظیم چی قدر دیدے کی تو مانا دا عظمت تے ما قدر اللہ حق قدری ہی تعظیم ندے کڑے دے مشرکانو دا اللہ حق قدری ہی پا حق تعظیم سرا اباد علماء وی قدر دیدے کی پمانا دمارے فتح ما قدر اللہ ندے پی جند لے دی مشرکان واللہ حق قدری ہی پا حق پی جندو سرا چی دم رلوی در رحمتی پریخ ہے او در پا در گرزی آغا چا نغواڑی چی غزان دا پارا دا مر دا جون دا نفع نقصان مالک رہے واللہ وی ما قدر اللہ حق قدری دئی ندے پی جندلے اللہ حق قدری ہی و حق پی جندو سرا ورنکالے پی جندلے وے نو بیابی اور سردہ سے شریکان نو جوڑو دے دا اللہ پہ عبادت کی بے نور آغا دا اللہ سر شریکو لے نچیزان دا پارا دا نفی دا نقصان دا مرگو جون زمواران دے دی لیکن سورہ فرقان اگو رہی مثال پتور بانے اتا اللہ سمی پاری پا آخر کی اگو رہی سورہ فرقان آیات مبارکہ اگو رہی دریم نمبر آیات اگو رہی واتخذوا من دونه آلہة لا يخلقون شیئا واتخذوا رانی ولیدی دی مشرکانو من دونه لاود اللہنا آلہة نور معبودان نور مددگاران اللہ فرمائی لا یخلقون شیئا اغی اس شیئ نشی پیدا کولے او شیئ انگر دے کی نکی روا او دے نفی نرست راغلی دی کی عموم دے یعنی دا ماشی نراوالی ترغت شی دا پوری اس شیئ نشی پیدا کولے لا یخلقون شیئا اغی نشی پیدا کولے سشے وهم یخلقون او دوی پخپل پیدا کری شویدی ولا یملکون مالکان ندی اختیار من ندی لانفسهم دخپل زانون دپارا دورن دزرر دفقولو ولا نفعاو ندفیدی رسولو ولا یملکون موتن او ندی مالکان دمرگ ندزان دمرگ مالکان نیو ندبن دمرگ ولا حیاتن او ندی مالکان دجون ولا نشورا او ند دوبارہ را پورت کولو اس قسم اختیارات اللہ وی پلاس کی نشتا ما قدر اللہ حق قدری ہی ندے پی جندلے دی مشرکانو اللہ پا حق پی جندو سرا او دا آیات پا دی ترتیب پا گنو سورتنو کرا غلے لگا سور انعام کے اگو رہی وہ میں پارے پا آخر کے التم دغشان آیات تے دا مشرکان مبارک رب العالمین فرمائی اگر ای اکن میں نمبر آیات کی وئی وما قدر اللہ حق قدری ہی وما قدر اللہ حق قدری ہی ندے پی جند لے دی مشرکان واللہ پا حق پی جندو سرا ذکر اللہ معرفت دا قرآن او دا سید الکائنات صلی اللہ علیہ وسلم پا تعلیمات و رازی او دے اغیر تغوب نکی خو بلکہ اغیر تے دے دروغ و نسبت کولو وما قدر اللہ حق قدری ندے پی جند لے دی کافران و مشرکان واللہ حق قدری ہی فحق پی جندو سرا دلتن دایات رازی دغشان سور زمر کی مرازی سور زمر کی توحید بیان کرے دغشان التم رازی سورہ زمر سلی رشتم پارک یوگر ادایات مبارکہ پدغی ترتیب راغلے آیات اگر ای پینزم شپیتم وما قدر اللہ حق قدری ہی مخ کی مشرکان دا اللہ دا حبیب نے مطالبہ کرے چرد اللہ حبیب والا عیاذ باللہ زمونگ دے خدایان عبادت یو کالو کا نو بس بیا مونگ وستا سر اس قسم مخالفت میں کہو پایات سلور شپیتم کی تیر شد. نو اللہ رب العزت و جماع حبیب چی دی تانا العیاذ باللہ دخل معبودان دے عبادت مطالبے کئی وما قدر اللہ حق قدری ہی دئی ندے پی جندل اللہ حق قدری ہی و حق پی جندو سرا کالے پی جندلے وے نو دئی بد غیر اللہ عبادت و بندگی نکولے او حبیب تاسن بیدا مطالبے نکولے ندی دیکھ امدہ غشان ہوئی ما قدر اللہ حق قدری ہی دئی ندے پی جندل اللہ پا حق پی جندو سرا ان اللہ بیشک اللہ لقوی خامخا قوت و طاقت والدے عزیز او غالب دے زور اور دے اللہ یستفی اللہ ورکوی من الملائکت دے فرشتون رسولا قاسدان فرشتوں کے اللہ رب العزت قاسدان جور کی انبیاء علیہ السلام تیرا لیگی او پٹولو کی زیاد غروال اللہ ملائکو کی جبریل امین علیہ السلام طور کرے ومن الناس او دخلقنم اللہ دے رسالت دے پار غرکی نو اے حبیبتی پٹولو کی غرکڑے زکا یہ روایت کی راغلی وی اللہ دے بندگانو تا پا نظر رحمتو قتل نو پٹولو کی دے سید الکائنات انتخابیو دے ورت دوبارہ پا نظر رحمتو قتل نو دا اللہ دا حبیب دا صحبت دا پارا دا صحابہ انتخابیوں کو دا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دا خپل حبیب دا صحبت دا پارا اللہ دا غی انتخاب کرو یو یو کس انتخاب کرو ذکر دا صحابہ لیلی کارنامی دی چی دا غینا نور رستنی خلق عاجز دی دا غی انتخاب شویو دا پارا دا صحبت بابرکت دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ومن الناس او اللہ ورکوی دخل کنا ان اللہ بیشک اللہ سمیع بصیر اوری دن کے دے بصیر اولی دن کے دے یعلم دا اللہ پوہی گی ما پاغس بین آئی دیہم چی دیڑو آن دے دی مخلوقاتنا چی دیلا پی دانو دیونا نسو پاغم اللہ عالم دے وما خلفہم او پاغس بانی پوئی گی چی دی نرستو بی دی بلاڑ شی دنیا نب فنا شی و الاللہ اللہ رب العزت ترجع الامور و واپس کی دیشی ور گرزول شی طول کارونا و الاللہ ترجع الامور سمبر کارون چی دی وارو لے یالوے دا طول رجوع اللہ تر او پرد دا قیامت دے اللہ فیسلے کے و الاللہ ترجع الامور او اللہ تواپس کولے شٹول کارونا یا سر نبورے یا ایوہ الناس اے خلقو ضرب مثل بیانو لشیو مثال فاستمعو لہ نغوک کی دی غیتا ان اللذین بیشک حاغ کسان تدعون من دون اللہ چراب لیتا سلاود اللہنا لن يخلقوا ذبابا هرگز نشی پیدا کولے او مج ولو اجتمعوا له اگر کرا جمع شی دئی لہو د پار د پیدا کول د دې مچ و ان يسلبهم الذباب شيئا او کو تختوی د دوی نمچ شيئا انس شي لا يستنقذوه منه بدای اخلاصول نشی د دغه مچنا ضعف الطالب والمطلوب کمزور دے غختن کے ادلا سے مخلوقات و نفوق الاسباب والمطلوب او آغا چانچ سوال و مطالبہ کی ریشی اغا کمزور دے ما قدر اللہ حق قدری ہی ندے پی جندلے دے مشرکان واللہ لرا حق قدری ہی فحق پی جندو سرا ان اللہ بیشک اللہ لقوی عزیز خام خاد قوت او طاقت والا عزیز او غالب و زور ورنے او دغا کتاب حیات الحیوان کی دا لکلی و مرقاتم لکلی و ایداد نبی علیہ السلام خصوصیتو داغی پا بدن مبارکہ و مچنکی ناس دادا نبی علیہ الصلات والسلام لکڑے اور خصوصیات اللہ خپل حبیب تور کړی نو علماء لیکلی او خصوصیت دا چې د سید الکائنات په مبارک بدن باندې مچنه کې لاس تو حیات الحیوان لیکلی او مرقات کی لیکلی ډیر خصوصیات دی د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم لکه علماء ذکر کړي دا مشاهده تجربه لم کې د ځینې وخت ناراضیا د وجه نه سړي لا باسي ورته اسویلې چې کایتا سره سوای ارغمه ولا وای نو شامل لیکلی کوم سړي لا ارغمی ډیر ورځي او سویلی او دا غي دراتو نمخ کې دی وای چې په سید الکائنات بدانو دل واغرمه ناراضی او دا مشاهده کوي تاسو چې کله دا باسي وسویلې ارغمه راضی او مخ کې نه ته وای چون دا ناراضیا علامه انبیاء علیهم السلام د ناراضیا نه پات او دا وقتی سنت طریقہ دام دا کتی کی لگو رخلا پٹول پکار حدیث پاک کراغلی وی کل سرے اخلا واز کی او سویلے کئی او اخلا پٹھنے کی شیطان اور پوری خان دی لدا دا مونگ دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیمات و آداب دی کہ خلے بان الاس کی خود الغوار دا ترش کی پا وقتی ام خلے بان الاس کی کہ مسکم ہے لگو رکھ کل جماعت گندشی کل کپڑا گندشی مسکم لاس سرے خلے لدیونی سی کہ ترش کے کئی ما قدر الله حق قدره مده پی جندل دی مشرکان والله په حق پی جندو ان الله لقوی عزیز بیشک الله خامخا قوت او طاقت وال دی حضور ور دی الله یستفی الله ور کوي من الملائکه رسلا د فرشتو نا قاصدان ومن الناس او د خلقنا ان الله سمیع بصیر بے شک اللہ اور ایدن کے اولی دن کے رے یعلم ما بین ایدیہم پوہیگی اللہ پاغس چڑوان دی مخلوقات نو وما خلفہم آچ رسد دوین دی ویل اللہ ترجع الامور او اللہ تواپس بکڑے شیطول کارونا فرمائی یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو ارکعو رکو کئی وسجدو او سجدو کئی وعبدو ربکم او عبادتو کئی دخل رب وفعلو الخیرا او کارنو کئی دخیر او دنے کئی لعلکم تفلحون دید پارا چتاسو کامیاب شئی پدی آیات مبارکہ کی ایمان والو تا دسو خبر حکم نے اول حکم د رکو دے او دویم حکم د سجدی دے او بیا اور پسی د عامو عبادات حکم کئی چی جملہ و غن عبادات خل رب تو کئی اور پسی سلورم امر د تمام دین د خیر د کارون راضی چې تمام د خیر د نیکو کارون او کئی دید پارا چې تاسو کامیاب شئی سلور و اوامرو پابندی حکم اکڑے او داغی نفس ویلی دا کارون دید پارا او کئی چې تاسو سے شئی یعنی کامیاب شئی دا وفل الخیر دی توئی تعمیم بعد تخصیص دا خیر کارون او کئی چی پاغی کے نوافل دی سل رحمی دا خو اخلاق دی دا ٹول پکیل او دے کی رکو حکم دے نو رکو و سجود دا دوارا پا معنی شرعی سر دی یعنی پمس کے رکو و سجدے کل رکو تابداری تم وئی او دے دے کہ دو رکو او دو سجود نہ مراد آغا موز شرعی دے یعنی موز شرعیو کئی با جماعت موزو کئی اے ایمان والو یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا اے ایمان والو رکو کئی و سجدو کئی یعنی موزو کئی او دے دے کی دا مز نے تعبیر کو داغی پا اغلو لیو ارکان سرا ذکر رکو اور سجدہ پا مز کے لیو لیو ارکان دی اے ایمان والا رکو کئی اور سجدہ کئی وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ او عبادتو بندگیو کئی دخپل رب، یعنی تمام فرائض تمام عبادات ادا کئی، وَفْعَلُوا الْخَيْرَا او کئی تاسو نیکی کارونا او کئی دنے کئی، لَعَلَّكُمْ دِدَ فَارَا تُفْلِحُونَ چِ تاسو کامیاب شے. دی آیات مبارکہ کے سجدر آغلی دا او دا مسئلہ دا ائمہ و پمنس کی اختلافی و چی سورہ حج کی دو سجدی دی او کیاو دا، نو شوافع او نور مذاہب والدی طرف تلار دی چی سورہ حج کی دو سجدی دی، احناف تدا خبر منصوب دا چی وئی چی پا سورہ حج کی یو سجد دا، او وجد یوی سجدی داوہ چی دی بارا کی دی ترمیزی شریف کم حدیث راغلو، نو احناف علماء ہوئی چی دا حدیث سندن ضعیف دے و ثابت نرے، دا حدیث وی سندن لکا عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ ہوئی چی ماوی دیو اید اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا غور کرے شوی دی سورہ حج پا تمام قرآن پاک کی پا دو سجدو، نوی نبی علیہ السلام فرمائل آو وی سوک چی دا دوارا سجدی پا کنکی نو ندیلو لی. دا حدیث گنو کتابونو ذکر کرو، امام ترمیزی امام ابو داودم ذکر کرو، او دغشان قول دا علی رضی اللہ عنہ دے دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا عبداللہ ابن عمر دا حضرت عثمان دا ابو الدرداء دا ابو موسیٰ و دا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم دا دی دا مسلک. امام ابو حنیف رحمت اللہ علیہ امام مالک رحم اللہ عنہ دیر گن دی تلارو چیوی دی کیا و سجدر قرح البانی وی وجد آو چی دا غم محدثینو پا نزبان دا حدیث ایوی چی سند قوی نرے وی دا دی حدیث دا پارا دیر متابعات شتا چی اغا حدیث دا ابو داود شریف ذکر کرے دے ابن ماجہ ذکر کرے، نو پا دی اعتبار بانی باز علماء ویلی چی چون کی حدیث سندن ثابت تے لکر حلمانی دلت ویلی ابن کثیر اغمخ کی آیات مبارک سرویلی، امام قرطبی میں ذکر کریو اول تا امام قرطبی ویلیو دا مالکی مسلک والرے وی اگر چن امام مالک رحم اللہ دا مسلک دے خوچون کی حدیث سندن صحیح دے چی سورہ حج کی دو سجدی دا غشان دمون پا علماء کی شان ورشای کشمیری رحم اللہ ویلی دا غید ترمیزی شریف تقریر دے عرف شزی ورطوئی ناغی کی ویلی چی دا حدیث سندن صحیح دے دا مسلم شریف پا شرح کی مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ فتح الملہم کی وی چی دا حدیث سندن صحیح دے دا غشان فتح القدیر ویلی چی دا فقہ حنفی معتبر کتاب دے نو پا دے اعتبار بانی حدیث چون کی صحیح دے نو خبر دا دا چی دوارا سجدی ادا کریشی یا ایوہ الذین آمنوا رکعوا اے ایمان والو رکو کئی واسجدو سجدو کئی وعبدو ربکم عبادتو بندگیو کئی دخپل رب وفعلو الخیرا او کارونو کئی دخیرو دنے کئی لعلکم دید پارا تفلحون چتاسو کامیاب شے وجاہدو فی اللہ حق جہادے او جہاد کوئی فی اللہ دا اللہ پا دن کی دا اللہ دا دن دا بلندی دا پارا حق جہادی ہی حق جہاد او لائک و مناسب جہاد او دی دے کہ اہل علم لکلی چی دا جہاد اقسام دی مختلف اقسام دی دا جہاد دی زیاد تفصیل خزاد المعاد کی علامہ حافظ ابن قیم رحم اللہ ذکر کرے و امام روح المعنیم دلتا وی وی جہاد اصل کی دری قسمو یو جہاد دے دا ظاہری دشمن سر لکا کافر نبل جہاد دے دا شیطان سر دارنگ درین قسم جہاد دے دا خپل نفس سر د کافر سره جهاد په دې اعتبار دی چې اسلام له رکاوټ جوړ نشي او تر دې چې اسلام کرادن نشي. او به لیکلی چې جهاد دام دی چې او سره مبتدعینو د بدعات رد کوي، د فاسقانو د فسق رد کوي، ځکه دغم یو قسمه درجه کې د الله د دین اعدا او دشمنان دي. د دې کې د مبتدعینو د فاسقانو فاجرانو د فسق فجور رد دام په جهاد کې راغله. نو جهاد د شیطان سره، جهاد د نفس سره، جهاد د نفس سره حق خبره کول دام د جهاد په اقسامو کې دي. الله وی وجاهدوا فی الله حق جهاده، جهادو کوي د الله په لار کې حق جهاد. امام قرطبی دلته ذکر کړی چې او حق خبره دیو ظالم جابر یاد داسې چاروان دی چې ستا داغه نه خطره کیږي، دام د جهاد یو قسم دی. اوبه لیکلی وای جهاد د شیطان سره، جهاد د ظالمانو سره چې داغې د ظلم رد کې، جهاد د کافر سردار چې دای د کفر رد کې، د شیطان سره جهاد داد چې داغه وسوسې رد کې، او داغه والا خبره نه مانی. او به غ حدیث ذکر کړي چې او سره نبی علیہ الصلات والسلام تراغه ته پوښتنه وکړه، وی ایل جهاد افضل، په جهادونو کې کوم جهاد غوره ده؟ او دا ته پوښتنه نبی علیہ السلام نو کو عند الجمرۃ الاولى، د جمرۃ الاولى سره لومبني شیطان سره. نو نبی علیہ السلام جواب ورنو کو بیت جمر ثانیہ دویم شیطان وشتو سره تپوسو کو، نو دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورنو کو. او بیت جمرۃ العقبہ دا آخری شیطان سره آغا سائل بیا تپوسو کو. نو نبی علیہ السلام این السائل آغا تپوس کو ان کے کم دے آغا وزازیم، نو دا اللہ حبیب ورتویت دا افضل جہاد بارکی تپوس کے، او غور جہاد سدے کلمت عدل عند سلطان جائر، د حق او د انصاف خبره کول د یو ظالم او سرکش بادشاہ روان دی، دا افضل جهاد دی. نو دا د جهاد غا اقسام او په دې ټول باندې امت ته پکار دی چې عمل وکړي. الله او وجاهدوا فی الله حق جهادی، جهاد کوي د الله په لار کې حق جهاد، د خپل نفس سره جهاد، د شیطان سره جهاد، دارنګ د کافر سره جهاد، سمر بدعات رسومات او ظالمان خلق دی دای د ظلم رد کول، دا د جهاد اقسام. هو اجتباکم، دغه الله تاسو غره کړی، دغه جهاد کوونکو ته وای چي حق بیان کئ، د توحید بیان کئ. وای هو اجتباکم، امام قرطبی وای هو اجتباکم سمانا اختارکم. توحید و سنت 61 این سی ڈی ریکارڈنگ سینٹر، مدینہ مسجد جہانگیرہ، دکان نمبر 2، سردار علی اطر فروش. موبائل نمبر 0333-916-43-45، 0313-50-86-087. د دې خلقو شړل بکوي، کافران به شړای چې نقصان نه رسي، بدعات والا به بدعات نه شړای، فاسقان به فسق و فجور نه شړای. هو اجتباکم، الله تاسو د دین د خدمت د پاره غره کړی. و ما جعل نید غرزول علیکم فتاسو فی الدین، په دین کې من حرج ستنگی. ګوره په دې دین اسلام کې داسې یو شی نشتا چې ګنی یو انسان مسلمان داغي وس او طاقت لري، اول اعاذ بالله الله ورته وي کو وس او طاقت لري او کنه لري دا بکې ندا دین الله د بندگانو، چون کی خالق دې د بندگانو وس او طاقت له کتلی هغه مطابق احکامات را لګل. او کله کده انسان وس او طاقت کی کمزوری راځي، نګوره حکم خداوند دې کیم کمزوری راځي، بیمار او دس نشه کوله وي تیمم وا ولا لبان مز نشه کوله نوئی پناستاو کا، پناستا نشکولے تکیاو لگاو آپ پروتاو کا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، ندے گرزول اللہ رب العزت پتا سبانے فی الدین من حرج، فدین کے من حرج ستنگی. دین بارکی اللہ رب العزت پتا سبانے سے تنگی نے گرزو لے دین آسان نے اصل کی کل چی طبیعت دا خواہشات آو دا کفر او بی دینی سرادت وی ندا دین ورتے و مصیبت مصیبت کاری لک ظالمان حکمرانان دا دین نا ذہنی طور متنفر دی او کد اسلامی قانون دا قرآن و سنت دا اوامر و خبراوری نپائی بوجھ را دی چی رب دا برداشت نکو شکول معاشرہ بدا سیشی علام کی پدین کی اس قسم تکلیف نشتا وما جعل علیکم فی الدین من حرج ندے گرزول اللہ دا دین بارہ کی پتاسو سے تنگی اس قسم تنگی نشتا اور دی امت تو اللہ دیر لی خصوصیات ورکڑی امام قرطبی دا حضرت امام قطادر رحم اللہ قول ذکر کرے وی اعطیت هذه الامہ ثلاثا لم یعطوها الا نبی دی امت تدری دا سے خصوصیات اللہ ورکڑی چی دا با نشول ورکی دے مگر مخکنو انبیاء علیہ السلام کا وی پخوانو پیغمبرانو تبوے لکی دل از حب فلا حرج علیک زا بس دین کار کواو پتا تنگی نشتا نکم حکم چی وی پیغمبرانو لکی دو اللہ دی امت توی وما جعل علیکم فی الدین من حرج یو خصوصیت دی امت دا دی دین بارہ کی پدئی سحرج و تنگی نشتا والنبی شہید علی امته ہر پیغمبر پخپل امت شہید و گواب ہو او دی امت تا اللہ وی لتکونو شہداء علی الناس چی تاسو پدی خلق و گواہان شے لدا خصوصیت دا انبیاء علیہ السلام اللہ دی امت تور کو دارنگ پخوانو پیغمبرانو کی بہری ہوتا اللہ وی سل تو اتوا اے زما پیغمبرا زمانہ غوار طالب درکولشی وقیل لہذه الامہ او دی امت تعالی ویلی ادعونی استجب لکو مارا بلی مانا دعا گانے غواری زبستہ سو دعا گانے قبل وما جعل علیکم فی الدین من حرج اللہ نرے گردول پتاسو دین بارکی سے تنگی او آغا تنگی سنگا نرا ویدور اللہ رب العزت دی امت تا دعا دری سلور پوری بی بیانے حلالی کری او وینزی خوچ سمر رئی مالکان شکل آغی تعداد سونو تو رسی گنو وینزی ور تا حلالی دی یو امام قرطبی وی آغا دا حرج دا فقیدل داو دو امگور قصر السولات تے سفر بان روانی وی دو رکاتو کا سفر بان روانی وی خیر دے کتالا مشقت دے روجا اخرا بیابی قزارو گردے دارنگی او سڑے مز نشی کولے نو پا اشاریم ورطا مز جائز دے اتا سلطی سل قدوری شکی چی اشاری بانے مز سنگا یعنی قبلی لگی خپی کی دا سر لانے ورطا سو کی دا بالا او دا سر پا اشاری بانے دی مز کے یادا سی فری دی جیو مخت قبلی لگ او پا اشاری دی مز کے دارنگی اغا حرش سو گرد لننا دا گودنا دا بیمارنا داغنا دا جہاد آغا فرضیت ساکت تے کہ یوڑن سڑے جہاد تنی جی گنانگار نرے گوٹ دے شل لے یا یو سڑے دے خر اغرا مٹ تے او دے سر دور سے نشتے جی دے تزان لاس لہا او سوردی والی نچون کی بغیر دے دغی ظاہری اسباب انہ جہاد کی گننا یو سڑے وہی جو بس پا اللہ توکل لے انہ زان سر ٹوپا کوڑا مولا ساس لہا اوڑا موزمبا لدے جہاد مقصد زان مرکول لے بلکہ جہاد مقصد دے اعلاء کلمت اللہ اعلاء کلمت اللہ دارنگی پخانو امتنو مانے سور سور بوجنو سور سور بوجنو نا اغا بوجنا اللہ رب العزت دین پا دین کی لنی کری اغا اللہ رب العزت دین لنی کری دیو جن حج مقبان نبی علیہ السلام تا صحابراتل چاپو اداکار میں مخیو کو دام رستو کو دا اللہ حبیب ورطو افعل ولا حرجا دا کارونا کواو سا حرج نشتا وما جعل علیکم فی الدین من حرج او ندک ارزول اللہ تا سبانی دا دین بارکی ستنگی ہاں یو خبر داو دے ایک امام قرطبیم کرے بعض خلق تنگی دیتا ہوئی چی بس دے ہوئی چی اسلام دے ما تا دا سے حکم را کی چی بس نما دے طبیعت سخوا خیا دیکھو ندگی تخل کو تنگی ہے علام کی دا تنگی نے امام قرطبی دن کے حرج نشتا وہی ہر کے غلے یا نور سے نقصان کی نفالے ہم الحرج باغ حرج تھا اگر بلاس باقاعدہ پری کی مثال پتو جو سری شراب اس کے لغلب آتیا دری ملاوی بعض خلق دغ تحرج ویلی چرا زما پا شراب پابندی راجی پا زنا پابند زنا دا پارا اس شادی غیر شادی شدہ دا پارا سن دری شادی شدہ دا پارا پا شریعت کے قتل و سنگسار دے نو دا دغ ندا خلق ذہنی طور سری پریشان ہے دادے چی اسلام نمتنفر ری او کلوی او بعض ناپوہ ملیان مرتوی مونگا اسلام راولو خلق دے طالبان و غنتن راولو نو طالبان اولی دخلیت اسلام روستے ہو کد قرآن و سنت اسلام پدیبان بازی بیدین و خوشحالی بازی سیاسی ملیان چیزم گا اسلام بوی خود طالبان و غنتی بنی نو لی اغی دا خود ای بازی عوام و ذہن دا دے او دا دا ذہن نیستل پکار دی دا بازی عوام و نارین و زنان و ذہن کی دا دی چی دا دین دا ملیان مونگ لجوڑی بس دار چاخوا خود سو کرال آسانی و سو کرال اگرانی دین سوک دا زان لجوڑو لی نشی دا خود اللہ قانون دے ہاں کہ اس نے تال استاد خواہش مطابق کوئی چی خیر دے نو دا غزانم تباہ کو تین تباہ دن کی خوشی سے دی اگئی کی وڑی کے علوی نشتا وما جعل علیکم فی الدین من حرج ند گرزول اللہ پتا سبانی فی الدین من حرج دا دن بارا کی ستنگی دن ٹھول آسان دے وہ کلے کی طبیعت دا خواہشات مطابق روانی نو دن کی بوجھ بوجھ کارے علام کی پا دن کی اس قسما دا سی اوشی نشہ زکر دا مسئلہ زمون دا شریعت چی دا بندہ دا وس و طاقت نسیوا یوشی اللہ پا دن نہیں تھے قرآن شریف کی آیات لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا اللہ بوجھ نکی دی پیو بندہ مگر دا آغا دا وس و طاقت مناسب دا سی شی نشتا چی گنی بندہ دا آغی برداشت نشی کولے والعیاذ باللہ پا دمان اللہ وی جدا بکے آہو قرآن کے بار بار وی ان اللہ لا یظلم الناس مثقال ذرہ اللہ دا ذری پا برابر پا بندگانو بانے ظلم نکے وما جعل علیکم فی الدین من حرج ندے گرزول اللہ پتاسو دے دین بارک ستنگی دین آسان نے ملت آبیکم ابراہیم روان شہید دین دا غخپل نکپ سچ ابراہیم علیہ السلام ملت آبیکم یعنی اتبعو ملت آبیکم روان شہید دین دا غخپل نکپ سچ ابراہیم اچ ابراہیم علیہ السلام ہوا دغ ابراہیم علیہ السلام سماکم المسلمین ملی خود دے تاسو تا دا مسلمانانو دغ ابراہیم علیہ السلام تاسو تا نمی خود مسلمانانو من قبل دا دی قرآن پاک دا نزول لمخ کی یا ہوا ضمیر اللہ تعالی دی اللہ تاسو تا نمی خود مسلمانانو من قبل دا قرآن دا نزول لمخ کی وفی حاضا او پا دی قرآن پاک کم ستا سنن دے مسلمانان دا مسلمانان تا چی مسلمین و یا مومنین و یا عباد اللہ وی نو دیتا وی صفتی نمونہ دیتا صفتی نمونہ وی او سوچ کوئی خبر اللہ بعد خلق دا قرآن و سنت پا مقصد زان پوئی نکی ناسی امت تا نسبتنا کئی دا کفر دا دی امت گن نمونہ دی کورا کل ویت مہاجرین انسوار وی کل وی اولائک هم المومنون حقا کل وی حزب اللہ علا ان حزب اللہ هم المفلحون او کل ورتسوی حدیث پاک کی راغلی نبی علیہ السلام وی دی جاہلیت اگا خبر پری رئی او بیو فرمائل ویوب الرابلی پدی سر چی اللہ در لکم نمونوی خی المسلمین المومنین عباد اللہ دا نمونوی دی اس دا گورے انہی تو آئے فرعوت ایزان تا جماعت المسلمین ہوئے ایتا ایزان تا سوئی جماعت المسلمین ہوئے او کچائیو مسلمان زان تا بلنم کی خود چردا مومنین دی دادا اللہ بندگان دی یا مثال پتور دا مجاہدین دی مجاہدینو کفلانی دی نو دغا ناپوہان اغیت کافر ہوئے دیکھیں کم بازی کسان اسی یو دغل توسیدو یو کس لمیوی جیسے خسلام پچانا چاہی دماغوں کی فرق دے کسو اجرہ دی بازار کی گرز گرزے پسے دکانوں نکیری سلام پچانا چھے نمہ عورتے گا سرے خود تیری گرہ تیری کی سلام پچانا چھے دماغوں کی سرے ناغرہ تیری دا مسلمین رو کرے دی پھولو لکافر ہوئی کافر بانے سلام اچھول سرے گا ناغر پر اچھا بازار کی سلام نہ چھے زکت آگئی نظریہ دا چھے زمونگ پر ڈلے کی سگنی وی دا کافر رہے ناغر پچا سلام نہ چھے آگر تیرا د دیو جن ټول امت او دا سوکو ور همیشه د پارا خلق چې مدرسو کې سبق نی ویلې د دایو مشر کالج کې پروفیسور بے ځان نه ملا جوړ کو دا خلق د امت د پارا درد سر جوړي څومره ډلې چې جوړي شي په دې ملک او داغي مشران د سکول او د کالج او د یونیورسيټي د ماحول نه فارغ دي ناغو مد فارد تباہی اسباب رئیس تی تباہی اسباب رئیس تی او دی پنیز دانی شا جدا فرض دی او دا واجب دی طول ہر شی فرض دی تو یہ گئی خبر بان ہر شی رئی پنیز بانی سرے ندازان لے والاہ دے جوڑ کرے او پدی دی والونو می والونو او باز خلقو لے کتابونو اور کئی گوئے دی کتابونو مگو رئی دی کتابونو مگو رئی غیر عالمانو تا دی دلو کتابونو قتل ندی پکار بلکہ ہر اغا کتاب گو رئی چی او عالم دین چستا سو پہ اعتماد او بروسدا دا امت پہ اعتماد او بروسدا او غدر تو وہی چی استاد شان مطابق دا کتاب مناسب دے نو دا غز عالمان دا دی وجہ نا چی سو زان تا مسلمین نوی او دا دی پا دی اصطلاحی او کافرانہ ڈلے کی شامل لی ناغی تا دی مسلمانان دا وجہ ہوا دی اللہ سماکم المسلمین تاسو لے نمی خید مسلمانانو من قبلو د دین مخ کی یعنی د قران د نزول مخ کی وفی هاذا او په دې قران پاک کې ستا سنم دے مسلمانان مؤمنان عباد الله حزب الله دا ټول دلی او دا او صفاتی نمونه دي ليكون الرسول دې د پاره چې شي نبی عليه الصلاه والسلام شهیدن علیکم گوا پتا سو فرض د قیامت باندې نبی علیہ السلام په خپل امت گواہی کوي وتكونوا شهداء على الناس او شی بتاسو گواهان په خلکو او در تمخ کی تیرو وای پرز د قیامت بل انبیاء علیهم السلام رو غواړي رب العالمین ورته وای تاسو دی قومونو ته دین بیان کړو کنا الله رب العزت سره د علم نه تفوس بتی کوي ای وای الله موږ بیان کړو دی امتونو ته به وای نه دی موږ له خو نه بیان کړي رب العالمین با انبیاء علیهم السلام له وای حدیث پاک کې راغلی استاسو دا امتونو خو انکار کوي جدي پیغمبرانو مونږ ته دین نو بیان ای وای الله مونږ بیان کړو الله وای گواهان راولې وګوره دې امت دومره لوی شان نه او بشر دې چې دا امت یان ځانو پیژني او قران او سنت ته روان شي دا ټول پیغمبران وای الله زمونږ گواهان دي امت د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو دا امت براولې دیو گواهی دا الله په حضور کې شروع کی چې الله نوح علیه السلام هود علیه السلام او دی فلانی فلانی او ټول پیغمبرانو صادین دی امتیانو ته بیان کړو نو یو امتیان وای چې دی خونه څنګه په موږ گواہی پیدا خو زموږ رست پیدا شي نو رب العالمین ورته وای چې تاسو خو نه وای څنګه گواہی کوي ای وای الله تا موږ ته قران را لېګلې او تا موږ ته خپل حبیب را لېګلې او تاسو قران کې د خپل حبیب په جب تا موږ ته بیان کړو چې دی پیغمبرانو جن بیان کړو نو نبی علیہ السلام براشی او د دې د گواہی تزکیه وو کی جاو الله ما ورته ویلی و لیکون الرسول شهیدن علیک دا گواہی د تزکیه وی چې ما الله ما د خپل امت ته ویلی و تکونو شهدا علی الناس او شی بتاسو گواهان په خلکو دا گواہی وی په مقدس مکم دا عمر رضی الله عنه روایت ته اوزل وی مونږه ناس تو او یو جنازه ته ریدا مسلم شریف حدیث ته مسلم شریف حدیث ته و صحابه کرام ادا ډیر نیک سړی وو خو سړی نبی علیہ السلام نور سولو خوی وجبت دا یو بل جنازه تیرې د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیه مجمعین وي چې دا سره یې رټي او د دې زندگی د قران او سنت مطابق نه تیر نبی علیہ السلام یې وجبت عمر رضی الله عنه ورته وي قربان مور خپل مرنه قربان شه هغه یو جنازه تیرې شو او مونږ او د صحابه او د مرګرو ستا په تعریف یو کو نو تاسو چې واجب شو او دا بل تیر شو دی وی چې دا ټیک سره نوم تاسو چې واجب شو ورته څه ول واجب شو وی دا غيو کس بارک چې تاسو تعریف کو الله ورته جنت واجب او چې تاسو وی چې دا بل ټیک نه دی جهنم ورته واجب شو او درې پیری دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وی انتم شهدا الله فی الارض وی تاسو په مخ د ځمکه د الله گواهان وګوره دا مثلا لکه دا باز یو نو کی یو ناپو هراپاسی وی فلانے مڑ دے تاسو ټول وای جدا خسڑے دا په بای خسڑے کی دلی اور قدرتی چھ نیک سڑے وفات سی کن دا ارچا دا خلیل رو جوی دا دے او کتا خلط اوم یہ خوزڑے کی خبر نی دی وجہ نا صحیح مومن دا اللہ رب العزت گوا دے دا نیک سڑی بارا کی خلق اسی وی دا نیک سڑے هر څوک لګي وي دا نیک سره دا شان مشاهده واستاسو مشوي او کې ظالم جابر بي دينا او فاطم شي نو کدا خپلوان د وجه نه وای چې خسړو حضرت کیا وای چې دا خسړو دیو جن حدیث کې راغلي چې اوس مسلمان مر شو او دري گاونډيان وای چې دا نیک سره الله پاک به بخي الله پاک به هغه بخي او کنه گاونډيان ته څنګه ناغا الله رب العزت جل وعلا دیو جن حدیث پاک کے راغلی نبی علیہ السلام او جنازہ تیریدا وی مستریح او مستراح منه دا دوال فاز صحابہ قربان دی سم مقصد دی وی او سڑے کی مرشی نو یا خو بس دستڑی والی د غمونو پریشانو نخلاص لرد الله رحمت تور رسیدو او یا او سڑے مرشی لتی خلق خلاص شو دو بے جنگول د دو کور بیروانونو خلق سره ظلمونو زیاتی کول وی لتی خلق سا واغستا مستریحن او مستراحن منه دو دو قسم خلق بری یا غد تکلیفون او استریوالی نخلاشو یا تیل خلق خلاشو لتکونو شهداء و تکونو شهداء للناس او شیطاسو گواهان پا خلقو بانے فاقیم السولاتن چکل وی تاسو با گواهان جوڑی گئی نو اس بسکو وی فاقیم السولات پابندیو کئی پا موس کاغا فرائز دی که سنت دی که نوافل دی و آتو الزکاة اوور کئی زکاة واعتصموا بالله دا الله په کتاب منګولې لګوي ته سام دي ته وي لکه کله کې اوشيرونی سي وې دا عمل پنيت دا الله دین کله کرونی سي واعتصموا بالله دا الله په دین منګولې لګوي هو مولاکم دا الله ستاسو دوست دی فنعم المولا نډېر خ دوست دی و نعم النصير او ډېر خ امدادي دی او د نزول په اعتبار باندې سلور او یایم نه مکی صورت ده د دې صورت په ابتدا کې الله رب العزت د کاملین او مؤمنان او اوصاف ذکر کړي.